Япшыку хэнэрэшх. Зынэшэнэгъэшӏэгъонышхо горэ уашъом къафригъэхынэу фарисейхэр Иисус къызэрилъэӏуагъэр. Фарисейхэмрэ садукейхэмрэ Иисус ыдэжь къакӏохи ежьыр агъэунэфыным пае зынэшэнэгъэшӏэгъонышхо горэ уашъом къафригъэхынэу къелъэӏуагъэх. Ау Иисус ахэм ариӏожьыгъ. Пчыхьашъхьэм мырэущтэу шӏоӏо. Уашъор шэплъышъ, мафэр ошӏухъущт. Пчэдыжьми мырэущтэу шӏоӏо. Уашъом ошъуапщэр тис ыкӏи шэплъышъ, непэ ошъошхо хъущт. Уашъом итеплъэ хьыкӏырэ къызгурэӏо, ау мы лъэхъаным инэшанэхэм къарыкӏырэ къызгурыӏон шӏэкӏырэп. Джырэ цӏыф бзаджэхэу тхьэр зымышӏэхэрэр нэшэнэ гъэшӏэгъонышхо фаех, ау пегъэмбар Юныс инэшанэ нэмыкӏ тхьэм ахэмэ къаритыщтэп. Ар къызиӏом Иисус ахэмэ ахэкӏи ӏукӏыжьыгъ. Фарисейхэмрэ садукейхэмрэ ятэджэпс. Етӏанэ псыхъурам ядырабгъу зэпэрэкӏыжьхэм игъо гурыкӏохэрэм хьалэу къыздахьынэу ащыгъупшэгъагъ. Иисус ахэм ариӏуагъ. Шъуфэсакъ, фарисейхэмрэ садукейхэмрэ ятэджэпсыз шъухъум. Хьалэу тиӏэпышъ ары ащ зыкӏиӏорэр. Зэраӏозэ игъо гурыкӏохэрэр аӏофым тегущыӏагъэх. Иисус ахэм аӏуагъэм гулъытхи къыӏуагъ. Шъуӏэшъхъуныгъэ зимакӏэхэр хьалэу зэрэшъумыӏэм сыд пае шъутегущыӏэра? Джыри зи къызгурымыӏо ара? Шъугу къакӏыжьырэба хьалыгъуитфыр цӏыф минитфым зафызэгосэкӏхым хьалыгъушхъойхэр арызэу сыд фэдиз матэхэу шъугъоижьыгъэхэр? Хьалыгъуиблыри цӏыф миниплӏым зафызэгосэкӏхым хьалыгъу такъыр матэхэу сыд фэдиза арызэу шъугъоижьыгъэхэр? Фарисейхэмрэ садукейхэмрэ ятэджэпс зыщышъухъум сӏуи зысэӏом хьалыгъур арыпсэ зыфэсӏогъагъэр, ар сыдэущтэу къызгурымыӏора? Иисус зыфиӏогъагъэр хьалыгъу тэджэпсыр арыгъэп. Ау фарисейхэмэ садукейхэмэ цӏыфхэм ӏофхэу арагъашӏэхэу щытыгъэхэр арынахь. Ащ зыщаухъумэн зэрэфаер Иисус игъо гурыкӏохэрэм джы къагурыӏуагъ. Ору Христосэ тхьамэ къорыӏуи Петр Иисус зэрэриӏуагъэр. Етӏанэ Кайсар Филиппие къалэм иӏэгъоблагъэу Иисус къызэкӏом игъо гурыкӏохэрэм яупчӏыгъ. Сэ цӏыф лъэпкъымыкъо хэт сыщыщэу цӏыфхэм аӏора? Зы купым о умэхэкӏо Иоанну аӏо къаӏожьыгъ ахэмэ. Нэмыкӏхэми о упегъэмбар Илиасу аӏо. Етӏанэ адрэхэми о упегъэмбар Еремею е пегъэмбархэмэ уащыщ горэу аӏо. Адэ шӏори сэ хэт сыщыщэу шӏора? Яупчӏыгъ Иисус ахэмэ. Ору Христосэу щыӏэныгъэр къыздикӏырэ тхьэмэ къор, къыӏожьыгъ Симон Петр. Сыхьат мафэ уежьагъ о Юныс ыкъо Симон ыӏуи Иисус ащыриӏожьыгъ. Сыда пӏомэ мыр зэхэозгъэшӏыкӏыгъэр цӏыфыр арэп, сятэ уашъом щыӏэр арынахь. Сэ осэӏо о уи Петрэ мыжъом уфэд. Сэ сичылыс о къыптесшӏыхьащт. Лӏэныгъэм ыкӏуачӏэхэри ачылысым текӏоныхэ атэкӏыщтэп. Тхьэ уашъом щыӏэм итетыгъошхо иӏункӏыбзэхэр остыщтых. Чӏылъэм сыд щыщми уафит умышӏырэр, уашъоми фитыщ щыхъущтэп. Чӏылъэм сыд щыщми уафит пшӏырэри, уашъоми фитыщ щыхъущт. Етӏанэ ежьыр зэрэ Христосыр зыми рамыӏотэжьынэу Иисус игъо гурыкӏохэрэм унашъо пыта фишӏыгъ. Иисус ежьыр зэраукӏыщтыри, лӏагъэхэм къызэрахэтэджыкӏыжьыщтыри къызэриӏуагъэр. А лъэхъаным къыщегъэжьагъэу Иисус игъо рыкӏохэрэм къагуригъаӏо ублагъ. Сэ Иерусалим сыкӏон фаеу щыт. Нахьыжьхэми дин пэшхэшхохэми Таурат егъэджэкӏо пашэхэми къиныбэ сагъэшэчын ыкӏи саукӏын фаеу щыт. Ящэнэрэ мафэми лӏагъэхэм сагъэхэтэджыкӏыжьын фаеу щыт. Арэущтэу зиӏом Петр Иисус зы лъэныкъокӏэ ӏуищи фимыдэу фежьагъ. Зиусхьан тхьэм арерымыд, ар зыкӏи къыохъулӏэгъущтэп. Иисус Петрэ зыкъыфигъазыр иӏуагъ. Сауж икӏ шэйтан. Сэ сигъогукӏэ пэрыо хъукъысфэхъу. Сыда пӏомэ уигупшысакӏэ тхьэм игупшысакӏэу щытэп, цӏыфым игупшысакӏэу щытнахь. Джащыгъым Иисус игъо гурыкӏохэрэм ариӏуагъ. Зыгорэ сэ сэуж къырыкӏонэу фаемэ ежьыр зыфэе ӏофхэр къирагъанэхи лӏэныгъэм икъащ къирэщти сэуж къырэрэкӏу. Сыда пӏомэ хэти зы псэ мыкӏодэу къэзыгъэнэжьынэу фаемэ псэ шӏокӏодыщт, ау хэти сэ чпае зы псэ зышӏокӏодрэм ыпсэ мыкӏодэу къэгъэнэжьыщт. Дунаер зэкӏэ зы цӏыфым ехъоу ежьыр кӏодымэ а цӏыфым ишӏуагъэу къэкӏощтыр сыда? حاومیت افم بسپای واسو سدات هشوشتر. سداب اومد افتاب قم قوی مزایج خری غسخو یه جیات تا یشید خوش خوف دا شید خوش خوی اوقا قواجیشت. عشقم خاتیش اغم فساشو ریغاوات هشوشت. سبقر فساوا. سفتاب قم قو یکت غوش خوی اوقا قو احلا غفا مش داجم شید صفخم عشیش خو زاولم چنغر احلا غشتب.